man and she starts crying. She takes a swing, man. She can't help. She don't mean no harm. She just don't know what else to do about it. Jane goes to the store at 8. She walks up on St. Andrews. She waits and gets a dinner there. She pulls a dinner from her pocket. Jane says, I ain't never been in love. I don't know what it is. No i taki duet, takie duo Irresistible Force z albumu The Great Escape Plan i Jenny Says z Nothing Shocking. To jest formacja Jane's Addiction, dokładnie. Ile to już lat minęło, odkąd powstały te nagrania i dalej dobrze brzmią. The Great Escape Artist, o, tak zatytułowany jest ten krążek. Patrzyłem zupełnie gdzie inaczej, patrzyłem na korespondencję od państwa. michał.grabkowski@polskieradio.pl. To jest naprawdę imponujące, że o tej porze, a mamy już 3:06, czyli jesteśmy w drugiej części, w drugiej godzinie naszego dzisiejszego spotkania. Państwo jeszcze piszą wiadomości do radia, a radio gra muzykę, tym razem z Ukrainy. Thank you. Count Jesus. Prawie półtorej dekady na scenie, prawie półtorej dekady nagrywają płyty i cieszą swoją muzyką fanów na całym świecie. To trio z Ukrainy, niesamowicie grające, niesamowicie podchodzące do tworzenia pustynnego brzmienia. Zresztą słychać to na tym ostatnim albumie również. On został wydany 3 marca, czyli całkiem niedawno. Na nim tylko 6 utworów, no ale 6 mocnych i obowiązkowych pozycji, jeżeli chodzi o muzykę pustynną, jeżeli chodzi o muzykę stonerową i takie heavy granie, gdzieś podszyte psychodelicznym dźwiękiem. Porcelain to właśnie z tego albumu, który zatytułowany jest Father Light, formacja Stoned Jesus na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. Kwadrans po godzinie 3:00, jeszcze 3 kwadranse pozostały do końca naszego dzisiejszego programu. No i w tym momencie chciałbym zakończyć ciągnący się od kilku tygodni wątek podczas naszych radiowych spotkań, który zatytułowany jest Grrr Live. To dwupłytowe wydawnictwo, koncertowe wydawnictwo The Rolling Stones. Materiał zarejestrowany w 2012 roku podczas koncertów w Newark z okazji jubileuszowej trasy. No i to jest tak z nowymi płytami albo z płytami, których słucham po raz pierwszy, że kiedy zapoznaję się z materiałem, to cieszę się, że mogę się z nim zapoznać teraz i cieszę się, że są takie utwory, które chciałbym razem z Państwem, aby zostały wysłuchane przeze mnie na antenie radia. No i zawsze zaznaczam sobie, myślę sobie, odkładam te nagrania, które z tych albumów nowych bądź dopiero co przesłuchanych chciałbym, żeby wybrzmiały. No i jeżeli chodzi o album Grrr Live, no to dużo tych nagrań było, bo przecież już kilka tygodni, tak jak powiedziałem, spędzamy z tym wydawnictwem czas. No w związku z tym, że dzisiaj chcę ten wątek zakończyć, no to jeszcze 2 utwory. Rolling Stones i goście. O tak powiem. I got that. Yes, I'm going down. Clark Jr. Thanks, Gary. No właśnie, The Rolling Stones. Dziękujemy. Dziękujemy bardzo. Grrr, live, przepiękna czerwona okładka. Książka, książko-płyta, o tak chyba można nazwać. I DVD, i płyty CD. Mówię o tym kompaktowym wydaniu. I'm Going Down razem z Johnem Mayerem i przed chwilą Who Do You Love razem z zespołem The Black Keys. Tak, to była jubileuszowa trasa, na której wystąpili goście razem z zespołem The Rolling Stones. Wszystko w 2012 roku zagrane, wydane parę tygodni temu i dzisiaj w Gdzie Grabek mówi Dobranoc. Teraz mamy 27 minut po godzinie trzeciej. Jeżeli chodzi o większą dawkę rock'n'rolla, tego spod znaku lat 60., 70., no to myślę, że redaktor Żołądkowski nie obrazi się, jak już teraz zaproszę Państwa na spotkanie w dzisiejszym wydaniu audycji Trójka Budzi. Tam na pewno Państwo doświadczą takich dźwięków. Dlaczego w sumie miałby się obrazić, skoro zapraszam na jego audycję? Pozdrawiam serdecznie. My dalej na koncercie, ale ze stanu New Jersey i przeniesiemy się do Michigan. Tam Fillmore w Detroit na scenie. This is my life. Czy uwierzą Państwo, jeśli powiem, że zespół Papa Roach, a przed chwilą to przeczytałem, aby się upewnić, istnieje 30 lat. 30 lat, rok założenia 1993, czytam w notatkach, które zamieszczone są na stronie internetowej, której adres przed chwilą wstukałem w klawiaturę. Z jednej strony uwielbiam te spotkania, to znaczy uwielbiam te spotkania z Państwem pod szyldem, gdzie Grabek mówi dobranoc w każdą piątkową noc od drugiej do czwartej, bo lubię, jak tworzy się piękny, często nostalgiczny gdzieś klimat i balladowy, nawet spokojny. No ale z drugiej strony tak czasami sobie myślę, że przecież to też jest bardzo dobra pora, aby przyłożyć jakąś dobrą gitarą albo jakimś zdartym gardłem, albo jakimś poszarpanym basem, albo jeszcze jakąś lepszą piekielną perkusją. No i dzisiaj tak w ramach tego może taki krótki odcinek new metalowy, bo na początek Papa Roach z Detroit, a teraz utwór, od którego chyba tak naprawdę rozpoczęła się wielka przygoda z wielkim zespołem. We'll be right back. Rok 1994 i pierwsze 4 minuty z pierwszej płyty zespołu Korn wydanej 11 października, Blind. I pamiętam ten moment, to był rok 2000, 23 lata temu dokładnie, kiedy zespół Korn przyjechał do katowickiego Spotka i tym właśnie utworem rozpoczął swój występ. Niesamowity występ w Katowicach. Potem zdaje się w swoich setlistach zespół Korn umieszcza utwór Blind gdzieś na końcu, no ale niemniej jednak zawsze pojawia się to wielkie, popisowe i jakiego jeszcze słowa użyć? Mam takie ponadczasowe wystąpienie zespołu Korn. Blind, dziś Wójcie Grabek mówi dobranoc. 21 minut, ponadczasowe na pewno, jeżeli chodzi o muzykę new metalową. 21 minut do godziny 4, no właśnie, new metal. Polski młody zespół Wirefall swego czasu odezwał się do Gdzie Grabek mówi dobranoc. Ja już Państwu próbkę materiału przedstawiałem na antenie radiowej, ale być może są wśród Państwa dzisiaj ci, którzy jeszcze tego nie słyszeli. Right, I got the bone glued to my right hand, and a bottle of Jack to my left. And if the first won't speak, I'll talk to the latter and listen to there's none of it left. But I wish for the first one, really. Think about the times when you were here with me, walking around like a ghost on booze. I don't know what I would've done without my crew, cause I'd probably collapse without him. Like a house in which you lived rent free, and like a greedy landlord, I should've never allowed it. And a big show ass off my property. And I don't wanna go back cause it's dumb. Memories with you, they make me numb. And I'm just wishing for the time to pass real fast, like that. Fading memories of you. Need a new obsession, or a time rejection, or a demolition, yeah. So that I can heal or forget or destroy unnecessary memories. Fading memories of you. Need a new obsession, or a time rejection, or a demolition, yeah. So that I can heal or forget or destroy unnecessary memories. Sitting on the curb in the rain, and I'm waiting for the technology to accelerate. Don't wanna stand in this place and deteriorate. Any minute now and I might detonate. Blah! Like who the fuck she thinks she was? Why I even fell for her in the first place? But then again, she was all this and that. Ah, fuck, I can't think straight. Maybe I could get played. Drugs numb the pain, I don't feel the same. Staring at the mirror, I can't recognize my face. And I don't wanna go back cause it's dumb. Memories of you, they make me numb. And I'm just wishing for the time to pass real fast, like that. Faded memories of you. Need a new possession, or a time rejection, or a demolition, yeah. So that I can heal or forget or destroy unnecessary memories. Faded memories of you. Need a new possession, or a time rejection, or a demolition, yeah. So that I can heal or forget or destroy. Position, or a time magician, or a demolition, yeah, so that I can heal or forget or destroy. Fading memories of you. Need a new possession, or a time magician, or a demolition, yeah, so that I can heal or forget or destroy. To To debiutanci z Krakowa dopiero w lutym weszli do studia i nagrali dwa utwory, ale cała płyta tuż, tuż i koncerty letnie tuż, tuż. Wirefall. Ja przy okazji podawania Państwu adresu mailowego michał.grabkowski@polskieradio.pl często wspominam o tym, że jeżeli Państwo grają, jeżeli Państwo tworzą, jeżeli Państwo muzykują, no to proszę wysłać próbkę swoich dźwięków tutaj do audycji. Posłuchamy, zobaczymy, usłyszymy. Jakby nie było. Tak swego czasu zrobił zespół Siaki. Nazwane kolory, mnóstwo różnych barw, kolorowy świat, a pośrodku ja stoję twardo na ziemi, rozglądam się w koło, rozmyślam, pochłaniam, nawet jest wesoło, wokół jakieś głosy, zmieniają się barwy, więcej widzę, więcej czuję, no i się odnajduję, pewnie mi nie uwierzysz, nie uwierzy mi nikt, że uśmiecham się, cieszę się każdym dniem. Nie ma rudzej, nie stękam, nie proszę. Nie klękam, nie ma rózej, nie stękam, nie proszę, nie klękam. W Babilonie, Babilon, w nim ja i ty, dostajemy rzeczywistość, kupując sny. Można usiąść na tronie, wielu z niego spada, mimo tego, że panuje tutaj jedna zasada. Ja lustruję ciebie, ty lustrujesz mnie. Nieważne jak się czujesz, nigdy się nie luzuje. Czern to czern, a biel to biel. I nieważne jak, liczy się tylko faktor. Przeszedł labirynt, muszę jego przejść. Nienazwane kolory, nieopisany dźwięk. Stoję i patrzę, napawam się. Oddycham, nie wdycham, nie rozdrabniam się. Nie ma łudzej. Nie proszę, nie klękam. Nie ma rudzej, nie stękam. Nie proszę, nie klękam. Nie ma rudzej, nie stękam. Nie proszę, nie klękam. Nie ma rudzej, nie stękam, nie proszę, nie klękam. Mikrobrud, formacja Siaki, proszę bardzo, z takim przymrużeniem oka podchodzące do rzeczywistości. Nie od dziś na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. 13 minut do godziny czwartej, no to skoro debiutanci, skoro młode polskie twarze i młodzi polscy artyści, no to proszę pozwolić mi jeszcze raz z dumą zapowiedzieć premierę nowego nagrania od Zosi Szklarskiej. Nieszczerości, jeszcze raz, w Gdzie Grabek Mówi Dobranoc. Choć na samą myśl łapią mnie mdłości, uśmiechy, small talki. Nie bardzo to szczere, bo nie chcę, a muszę być people pleaserem. Robię dużo za niewielką pensję, a zawsze i tak ktoś ma o coś pretensje. Głównie, że nie zrobiłam jeszcze więcej. Dajcie przestrzeń, proszę, dajcie przestrzeń. Przestrzeń, przestrzeń, przestrzeń. Dajcie mi przestrzeń.